specjalnie dla ciebie znalazłem. Uj, naprawdę? Mogę sobie go wziąć? Nie, nie, nie. Powiedziałem, zobacz, Pascal. A ty zobacz i kup, bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Już po 13 mamy poniedziałek, 7 kwietnia, w programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. A w serwisie oświadczenie. Na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. O ustaleniach wojskowej prokuratury już za moment. W Doniecku, podobnie jak wcześniej na Krymie, separatyści ogłaszają niepodległość Republiki Donieckiej i proszą Rosję o pomoc. A za moment także Kraków i przymusowa eksmisja. Nie jesteśmy w stanie wejść nawet do swojej nieruchomości. Tak się nie traktuje ludzi. Dom został przejęty na podstawie tzw. specjalnej ustawy drogowej. Na pokładzie Tu-154M wybuchu nie było. Od tego oświadczenia rozpoczęła się w południe konferencja Naczelnej Prokuratury Wojskowej tuż przed czwartą rocznicą katastrofy smoleńskiej. Informacja o aktualnym stanie śledztwa budzi emocje. W siedzibie prokuratury jest Radomir Czarnecki. Witaj. Dzień dobry. Najnowsze ustalenia prokuratury nie tylko obalają tezę o wybuchu, ale też jednoznacznie określają, że nikt na pokładzie Tupolewa nie był pod wpływem alkoholu. Tak, rzeczywiście. Tutaj wersja Rosjan nie trzyma się kupy, bo oskarżali oni przecież m.in. generała Andrzeja Błasika o to, że w czasie katastrofy był pijany. Ale przede wszystkim ustalenia, które zaprezentowała dziś prokuratura, prowadzą do jednego wniosku, że w Smoleńsku nie doszło do żadnego zamachu i nie było eksplozji. Prokuratura otrzymała szereg opinii biegłych, które to potwierdzają. Eksperci na zlecenie prokuratury przebadali ponad 700 próbek pochodzących m.in. z samolotu, z gleby w miejscu katastrofy, z pnia brzozy czy z foteli samolotu, mówi pułkownik Ireneusz Szelong. Szczątki samolotu Tu-154M numer 101 zlokalizowane w budynku laboratorium na placu pod namiotem i w trójkomorowej szopie na lotnisku wojskowym Smoleńsk Północy w Federacji Rosyjskiej nie noszą śladów wskazujących na działanie wybuchu punktowego pochodzącego od skondensowanych materiałów wybuchowych w strefach kruszącej i bliskiego oddziaływania. Dodam, że prokuratorzy zbadali też m.in. brzozę, w którą miał uderzyć Tupolew tuż przed katastrofą. Zbadano tkwiące w niej części metalu, no i eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego ustalili, że pochodzą one ze skrzydła Tupolewa. Polewa, tak więc przyczyną katastrofy nie był żaden wybuch, a po prostu uderzenie w brzozę. Z Naczelnej Prokuratury Wojskowej Radomir Czarnecki. Dziękujemy, do tych ustaleń będziemy wracać w serwisach, a teraz Donieck i krymski scenariusz. Separatyści ogłosili tam powstanie niepodległej Republiki Donieckiej w składzie Rosji. Decyzję podjęła Rada Ludowa, czyli około 100 osób, które wczoraj zajęły budynek administracji obwodowej. No i właśnie tam odbyło się posiedzenie samozwańczej Rady, gdzie ogłoszono powstanie Republiki i zwrócono się o pomoc do Rosji. My gotowi boroć się i pogibać za nasze ideały. Jesteśmy gotowi walczyć i umierać za nasze ideały i poglądy, ale bez poparcia Rosji będzie nam trudno walczyć z kijowską huntą i jej neofaszystowskim systemem. Prorosyjscy separatyści zajęli także budynki lokalnych władz w Ługańsku i Charkowie. Premier Arseni Jaceniuk dziś rano mówił, że Rosja planuje inwazję i dlatego destabilizuje sytuację na wschodzie Ukrainy. Jest jeszcze jedno najnowsze oświadczenie z Doniecka. Rada Ludowa postanowiła również, że przeprowadzi referendum w sprawie przyłączenia do Rosji i to referendum ma się odbyć nie później niż 11 maja. Nie obyło się bez użycia siły teraz w serwisie Kraków i eksmisja trzech rodzin, które nie chciały opuścić domu przy Alei Jana Pawła II. Dom został przejęty na podstawie tzw. specjalnej ustawy drogowej. Budynek ma być zburzony, aby dokończyć ulicę Lema, czyli dojazd do hali widowiskowej w dzielnicy Czyżyny. Właścicielom zaoferowano wspólnie prawie 1,5 miliona złotych odszkodowania, ale ci stwierdzili, że to za mało. Zapowiedzieli, że domu nie oddadzą. Dziś nie obeszło się bez interwencji policji. Proszę opuścić mój teren. Wstrzymujemy, bo nasz dom jest potrzebny tylko na ścieżkę rowerową! Ścieżkę rowerową! Taki dom jest potrzebny! Nie jesteśmy w stanie wejść nawet do swojej nieruchomości. Tak się nie traktuje ludzi. Dzieci małe, mieszka 8 osób, cały dzień nerwy, stres i wszystko. No, nie to, że wstrzymujemy inwestycje, tylko po prostu mieliśmy za mało czasu. Nie wzięliśmy pieniędzy, mieliśmy za mało czasu, żeby po prostu cokolwiek można było znaleźć.

singing, stop this train. Wanna get off and go back home again. I can't take the speed this thing is moving in. I know I can't, 'cause now I see I'm never gonna stop this train. Never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. John Mayer otwiera nasze spotkanie w audycji 3 wymiary gitary. Świetnie się czujemy, John, dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek, witamy. Piotr Baron pojawi się tutaj o tej porze jutro, a dziś takie oto zastępstwo za kolegę. Zaszczyt i przyjemność, jak zwykle, o tej porze. Jakiś czas temu, po 13, zapraszaliśmy Państwa na to wydarzenie koncertowe, a właściwie nawet festiwalowe. Potem czynili to koledzy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. No a dzisiaj znowu wracamy. Ktoś będzie miał dla Państwa zaraz pytanie. Orange Warsaw Festival 2014. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy kolejną gwiazdę tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Skład imprezy powiększył się o brytyjski zespół The Prodigy. W czasie ich koncertu z pewnością nie zabraknie piosenki Firestarter, jednego z największych przebojów grupy. Zatrzymajmy się chwilę przy kontrowersyjnym teledysku do tej piosenki. Keith Flint, wokalista zespołu, w kolczykach, makijażu, z wygolonym środkiem głowy, wykrzykuje w opuszczonym tunelu londyńskiego metra zdanie: jestem podpalaczem, zakręconym podpalaczem. Gdyby Keith Flint, jako ów Firestarter, wyszedł na ulicę i zaczepnie krzyknął właśnie to słynne zdanie, jaka byłaby najlepsza reakcja? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Na zgłoszenia czekamy do 13.45, a proszę nas zaskoczyć odpowiedzią na pytanie zadane przez Annę Gacek. Przypomnę jeszcze to pytanie kilkakrotnie dzisiaj, będą mieli Państwo szansę je ponownie usłyszeć. A czy ja mówiłem tak w ogóle na początek naszego spotkania, na powitanie, że dzisiaj koncertowe trzy wymiary gitary? Suicide machine sprung from cages on highway, nine chrome wheels, fuel injected, stepping out over the line. Oh, baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. You gotta get up while you're still young. Tramps like us, maybe we were born to me in. I wanna be your friend, I wanna guard your dreams and visions. Just strap your legs round these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop, and baby, we'll never go back. Oh, you can walk with me out on the wire, 'cause baby, I'm a scared and lonely rider, and I gotta know how it feels. How Boulevard and girls comb their hair in the rear view mirrors, and the boys try to look so hard. Well, the amusement park, it rises bold and stark. Kids are huddled on the beach in the mist. I wanna die with you, Wendy, on the streets tonight in an everlasting kiss. Well, the highway's jammed with broken heroes on a last chance power drive. Everybody's out on the run tonight, but there's no place left to hide. Together, Wendy, we could live with the sadness. I love you with all of the madness in my soul. Oh, someday, girl, and I don't know when we're gonna get to that place that we really wanna go. Then we'll walk in the sun. 'Cause honey, tramps like us, baby, we were born to run. Tramps like us, baby, we were born to run. Driving in my car, turn on the radio. I'm holding you close, you just say no. You say you don't like it, but girl, I know you're a liar. 'Cause when we kiss, late at night, I'm driving you home. I say I want to stay, you say you want to be alone. You say you don't love me, but girl, you can't hide your desire. 'Cause when we kiss, girl, you gotta hold on me right from the start. That grip so tight it couldn't tear me apart. My head was something, just acting like a fool. Well, your kisses, they burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah, baby, you can bet the love they didn't deny. The words they split, but your words they lie. 'Cause when we kiss, ooh, fire, fire, fire, fire. Tak było 20 czerwca 2012 roku na plenerowej scenie trójkowej w studiu, takim ogrodowym trójkowym. Takie nam się też zdarzają wieczory. I to też nie był zbyt ciepły wieczór, jak pamiętam, mimo że to był 20 czerwca. Ray Wilson na święcie 15 Springsteen tak zagrał Born to Run i Fire. To był długi, piękny koncert wtedy Reja i także poznańskich młodych zespołów. Sięgnąłem po to nagranie z tamtego wieczoru nie bez kozery, jak się państwo domyślają, zapraszając już dziś wszystkich fanów Springsteenowych na nasze spotkanie sobotnie wyjątkowe, bowiem ukazała się nareszcie. To znaczy oficjalnie ukazuje się 9 kwietnia, ale już widziałem, przeglądałem, zacząłem czytać. Polska edycja biografii Bruce'a Springsteena. Autor przekładu Tomasz Szmajter będzie moim gościem w sobotę po 22:00 i takich rarytasów springsteenowych jak przed chwilą Ray Wilson nam na pewno nie zabraknie. No i także mam nadzieję na ciekawe spotkanie z panem Tomaszem. To w sobotę po 22:00. A z tego, co widzę na ekranie komputera, to zaprzyjaźniona z audycją strona facebookowa Trzy Wymiary Gitary donosi mi, że dzisiaj rozpoczęło się 500. wydanie audycji. To muszę Piotrka spytać, czy to możliwe, że to już 500. wydanie audycji, ale skoro wszystko jest tak dokładnie liczone, skrupulatnie, to pewnie i tak jest. Czyli wypadałoby, że będziemy świętować jutro, jak Piotr Baron tu się pojawi, bo to on jest gospodarzem tych spotkań od 13 do 14 z różnymi wymiarami gitar. A dzisiaj to są wymiary koncertowe. Współpracujący z Piotrem Barodem Piotr Kordaszewski stwierdził, że to bardzo możliwe, że to właśnie dzisiaj wypada audycja 500, trzy wymiary gitary. Tym bardziej się cieszę, że mogę tu z Państwem świętować, chociaż czuję się tak trochę nieswojo. Więc obchody proponuję przenieść na jutro, kiedy pojawi się tutaj Piotr Baron. I proszę sprawdzić, jak to wszystko wygląda w internecie, na Facebooku. 3 cyfrą.wymiary.gitary. Polecam tę stronę. U2 z dawno niesłyszanej już płyty Rattle and Hum. Takie mam wrażenie. Rok 1988. A teraz przypominam o naszej dzisiejszej zabawie. O, ładna mi zabawa. Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy karnet podwójny dla 2 osób na Orange Warsaw Festival. Ale przecież jednak w formie zabawy to wszystko się odbywa. Pytanie na dziś zadała Anna Gacek, a ono brzmiało: Keith Flint, wokalista zespołu Prodigy, w kolczykach, makijażu i z wygolonym środkiem głowy wykrzykuje w opuszczonym tunelu londyńskiego metra w teledysku do utworu Firestarter takie oto zdanie. Jestem podpalaczem, zakręconym podpalaczem. Gdyby Keith Flint jako ów Firestarter wyszedł na ulicę i zaczepnie krzyknął właśnie to słynne zdanie, jaka byłaby najlepsza reakcja? Tu czekamy na Państwa odpowiedzi. Proszę nas zaskoczyć. 73 533 73 533. SMS kosztuje 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl/3. Do 13:45 czekamy na Państwa zgłoszenia. W koncertowej dzisiaj numer 500 audycji 3 wymiary gitary. Chciałbym być tym, kim nie zdołałem. Tak chciałem tym dla ciebie właśnie być. Lecz kto to wie, ile żyć wydałem, ile mi jeszcze zostało żyć. Tak to poukładać, poskładać i posklejać i zbić. Lecz kto to wie, ile żyć wypada, ile mi jeszcze wypada żyć. Byłoby dość miło, gdybym tak mógł dokonać kiedyś sam takiego coś,

I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood bus. Yes, I am. I'm on a blood bus. I'm on a blood bus. God, I am. I'm on a blood bus. National znów na koncercie w Polsce już 9 czerwca. Nie podawałem co prawda adresu, ale okazuje się, że nawet niepodawany adres może się przydać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Stały słuchacz Jacek pisze tak. Archiwiści pomylili się co do jednego numeru. Dziś przypada 499. audycja z tej serii. Zatem jutro po Bożemu, czyli z autorem, odbędzie się jubileusz 500. audycji 3 wymiary gitary. Postaram się jeszcze podliczyć, ile audycji poprowadził sam autor, bo miał w trakcie trwania cyklu kilka zastępstw. Jacku, dziękuję za informację. Czyli jednak się mogę uspokoić i zaprosić Państwa na jutro na świętowanie 500. wydania audycji Trzy Wymiary Gitary już z Piotrem Baronem. Za kwadrans 14 to jest ten moment, na który czekają ci z Państwa, którzy brali udział w naszym konkursie związanym z karnetami na Orange Warsaw Festival. Za chwilę rozwiązanie. Ale ta chwila potrwa 6 minut, bo to będzie koncertowa. A jakże? Kolejna koncertowa płyta. Najnowsza płyta Marka Napiórkowskiego Up, na pewno do kupienia w naszym sklepiku. Czynny będzie także ów sklepik w niedzielę od 11 do 14, nowe płyty i także koszulki trójkowe do biegania. To Państwa już teraz zapraszam do złożenia niedzielnej wizyty w naszym sklepiku. Mamy kilka spraw do załatwienia. Zaproszenia na koncerty już od jutra. Marek Napiórkowski z przyjaciółmi na trasie. Jutro Szczecin, potem Poznań, Legnica, Wrocław, Zielona Góra, Bydgoszcz, Łomianki, Zakopane i Lublin. To są te najbliższe koncerty zaplanowane. No i także mamy przyjemność rozwiązać nasz konkurs. Pytaliśmy, jak trzeba zareagować na widok Keitha Flinta z zespołu Prodigy, który wyszedłby na ulicę i jako firestarter znany z teledysku do tej piosenki krzyknął właśnie to słynne zdanie: jestem podpalaczem, zakręconym podpalaczem. Pani Joanna z miejscowości Rysie napisała, żeby go po prostu przytulić. I to pani Joanna wybierze się na Orange Warsaw Festival z osobą towarzyszącą. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordoszewski, Mariusz Owczarek, dziękujemy za spotkanie. A jutro audycja numer 500 z Piotrem Baronem. I hate to see you cry, lying there in that position. There's things you need to hear. So turn off your tears and listen. Pain throws your heart to the ground. Love turns the whole thing around. No, it won't all go away. It should, but I know the heart of life is good. Bad news never had good timing. Then the circle of your friends will defend the silver lining. Pain throws your heart to the ground. Love turns the whole thing around. No, but I know the heart of life is good. All your life is good. All your life is good. All your life is good. All your life is good.